No, mikor kezdjük? Ugye elvileg már megy. Melyik kártya van most benne, a 64-es? A memória. Olyan jó, hogy tudom, segíteni. Mert mondtam, hogy a szakma. Egy óra, három, egy órát tudunk. Hát, sok lesz. Egyben? Megállás nélkül? Jó. Nem érdemel annyit a téma. Sziasztok, srácok! A négy Other Side-ból most vagyunk a negyediknél, és egy teljesen aktuális témáról fogunk beszélni, és nagyon örülök, hogy Sasa itt vagy. Egyelőre bemutatkoztál, nem is kell, hogy felvezesselek téged. Hát nekem ez egy könnyebbség. Abszolút. Most, hogy felismertelek, mióta ezt a konditermet tolod. Na, igen. Azt a színszként befutottam el ilyen szobrok mellett. Csak ott még nem volt kéz. Fönn voltam a mennyezete, vártam, hogy gyere. Igen. Na, tudod, beállodik, hogy összeérnek az újra. Az a baj, hogy szét fogom röhögni magam, és vörös lesz a fejem, mint a póló. Nem, az elején mindig így indul, aztán utána elszomorodunk a játékok árától kezdve, a AAA játékok minőségén keresztül, a nem is tudom több példát mondani. Majd én feldobálok mindig hülyeségeket, aztán majd helyreigazítasz. Igazából azért is érdekes ez, mert hogy most a tegnapi műsorra, egy kis sneak peek, csak így apróság, hogy mennyire igazodik a szakma hozzám. Tehát amikor kitaláltuk, hogy csütörtökön legyen a podcast, utána a Sony benyomta, hogy fú, ez meg akkor össze kéne szedni magunkat, akkor szerdára kéne tenni a PlayStation 5 showcase-t. Két-három telefonomba került. Nem macera. Mondtam, hogy nem vagyunk még annyira képbe, és akkor mondták, hogy jó, látszott is kicsit a kapkodás a tegnapi prezén, mert ugye három napjuk volt, de elintéztem ezt is, hogy friss anyagokat tudjál szolgálni. Hát eladtunk sarokkövet a Sonynak, hogy mit csináljon itt legalább mikor. Igen. Jó, tehát akkor lényeg az, hogy tudunk most már mindent az új konzolokról. Hála Istennek múlt szerda este 10-től bezárólag, fél 11-től bezárólag. Úgyhogy most már tudjuk az Xbox Series akármiknek az árát, és tudjuk a PlayStation All Digital meg a lemezes változatnak is az árát. És gyakorlatilag most, amikor a podcastet vesszük fel, akkor éppen téboly van a neten. Most megnéztem egy pár YouTube videónak a komment szekcióját, az örökségedről szolgáló felületnek a komment szekcióját, meg ugye a sajátunkat is, Discordon megittottam ott, a személyes Twitteremen, és abban mindegyikben konszenzus van, hogy sokan fel vannak háborodva. Úgy általában, nem csak a PlayStation-nel kapcsolatban, de úgy az egész Next Gen irányjal kapcsolatban. Mert? Erre fogunk rátérni. Jó. Igazából szándékom szerint ennek a podcastnek most pont ez lesz a célja, hogy beszéljünk arról, hogy végül is ezek a új generációs konzolok milyen irányt képviselnek, és itt most egy kis szarkazmussal beleékelem, hogy ha egyáltalán képviselnek valamilyen irányt. De ezért vagy itt, hogy egyenesbe tedd a gondolatainkat ezzel kapcsolatban. Szerintem nem érdemes nagyon mixelni ezeket, úgyhogy haladjunk szépen sorban. Kezdjük mondjuk a Micronak a szenzációs húzásaival a Series X és Series S néven. Hogy mi a véleményed? Igen, tehát hogy igazából ezek a konzolok, amiket a Micro így bejelentett, ugye erre nagyon sokat vártunk. Egyáltalán ez a kommunikáció szerintem mennyire normális, amit itt tapasztaltunk 2020-ban, hogy februártól gyakorlatilag augusztus közepéig elhúzták ezt a bejelentés sorozatot. Te ebben mennyi tudatosságot látsz, vagy mennyire egy ilyen kapkodás, és fú, mit csináltunk szerdán még semmit, akkor csütörtökön dobjunk ki valami infót. Hát, ugye erre beszéltetek, az idén az ilyen Origónak számító E3 az elmaradt. Plusz bejött a Covid. Most nyilván ez nem feltétlenül függ össze azzal, hogy mennyibe fog mondjuk kerülni egy Xbox Series X ára, de amiről itt pletykálgattak, hogy talán kivárnak a gyártók, és megnézik, hogy ki hogy árazza be a dolgokat, ez lehetett az egyik oka. A másik oka meg szerintem az, hogy igazából már nem biztos, hogy ennek akkora jelentősége van, hogy most ezt 3 hónappal a megjelenés előtt, vagy 5 hónappal jelentik be. Főleg annak tükrében, hogy azért tisztán látszik, hogy nem fog tudni szerintem egyetlen gyártó sem annyi, akkora mennyiséget gyártani a Covid miatt, mint amennyit tervezett. Tehát ha most abból indulunk, hogy valószínűleg hiány lesz mindkét konzolból, valószínűleg a PlayStation-ből biztos, az, hogy nekik most ez 24 óra alatt fogy el, vagy egy hónap alatt, az a bejelentések szempontjából nem feltétlenül releváns. Az lehetett talán még az egyik oka a csúszásnak, hogy a játékfejlesztő stúdiók ugye nem feltétlenül tudtak időben elkészülni a termékekkel, és nem biztos, hogy olyan állapotban voltak szoftverek, hogy meg tudták volna róla mondani, hogy ez a játék most meg fog tudni jelenni launchra, vagy csak launch window-ra, ugye itt van a Halo esete, amit bejelentettek, hogy megjelenik, aztán utána még egyszer bejelentették, hogy megjelenik, aztán kijött egy videó, ahol bemutatták a gameplayt is, és zászlóra tűzték a megjelenési dátumot, aztán mégis elhalasztották. Tehát szerintem ez lehetett a másik oka, hogy azért egy konzolt, ha most bejelentik ezt a konzolt májusban, és mondjuk megmutatják csak a Miles Morales-t, akkor úristen, jön a PlayStation, nincs semmi játék. Egyébként ugyanez volt a helyzet, amikor megvolt az első nagyobb konferencia, hogy oké, majd jön egy Horizon valamikor. És most jutottunk el oda, hogy azért nagyjából látjuk, hogy mik azok a címek, amik a launch és launch környékén megjelennek. Itt van, hát most a PlayStation dobott egy csontot, hogy miért várhatunk egész évben. Visszatérve a Microsoftban, én a Microsoftnál egy dolog, amit hiányoltam, hogy úgy azon túl, hogy lett egy erősebb konzol, mint amit mondjuk megléptek a sima Xbox One X esetében, olyan sok más innováció nem került be, nem nyúltak a kontrollerhez, a sergom kivételével, nem nagyon nyúltak a dashboardhoz. Annyi látszik, hogy a Game Pass az, amire ugye iszonyatos erőt és energiát fordítanak, és szerintem az a céljuk, hogy van egy olcsó konzol, amivel megcélzzük a családokat, és megpróbáljuk őket a Switch-től, vagy a Switch helyett arra bírni őket, hogy vegyenek egy Series S-t, és arra adunk nekik egy Game Pass-t, amihez az, amin lévő játékok mondjuk 90%-ának bőven elég ez a vas, ezt odaadjuk nekik aránylag olcsón, és akkor eljátszogatnak vele, és majd be lehet jelenteni, hogy nem tudom, 13 millió Game Pass előfizetőnk van, vagy valami hasonló. Viszont, hogyha a Switch-el akarnak ilyen téren konkurálni, és tegyük fel, hogy ez van a háttérben. Most én csak a családokra gondolok, mert azért ez nem egy kor konzol, azért ez egy jó konzol lesz, egy aranyos kis, tényleg jól összerakott hardware, erről a felán sokkal többet tud, de azért nem ez a generációváltó konzol, nem ez az, amire ugye azért várt mindenki, hogy egy ilyen konzol legyen az, amit ledobnak az asztalra, nyilván erre ott van a Series X. Valóban, de pont azért, mert a Series X képviseli igazából a generációváltó konzolt abszolút. A Micronál. A Series S-re azért nem értem, mi szükség van, mert ugye ezen már így poénkodott a fél világ, hogy ez Max nagyon kis szemelvényeiben képvisel bármit is a következő generációs illesztésből, és hogyha igaz az, hogy tényleg az Xbox ki akarja adni a saját Nintendo Switch-ét, akkor még a Ray Tracing-re sincsen igazából szükség. Tehát az én kérdésem az, hogy miért nem mondják azt, hogy kap mondjuk a One S még egy nagyobb árvágást, és azt mondják, hogy innentől kezdve ez a családi konzolunk, amivel tudtok tök jól Minecraftozni, és egyébként meg a van egy Next Gen konzoltok. Nem tudom, lehet, hogy gyártás technológia oka van. Én is azt gondoltam egyébként először, hogy van ugye a sima Xbox One X, ami egyébként egy elég jó konzol, még igen. A mai napig. Szerintem 2 évig biztos, hogy még ki tudná szolgálni a játékok nagy részét, és hogy mivel az már egy régi technológia, egyre olcsóbb a gyártása, már megvan hozzá ugye a nyomószerszám, nem kell semmi újat kitalálni, úgy néz ki, ahogy kinéz, és hogy majd az lesz az olcsó konzol, és majd jön ugye a Next Gen konzol, ami lett ugye a Series X, és egyiket majd beárazzák föntre, a másiknak meg ugye folyamatosan megy le az ára, sőt, akár kijön belőle egy slim verzió, mert ahogy a gyártás technológia fejlődik, egyre kisebb alkatrészekből tudják összerakni, és ehhez képest megjött az S, amit ugye tudtunk, hogy jön, mert ugye elkezdte a Microsoft kivonni a régi gépeit nem is a forgalomból, de ugye nem gyártottak belőle, és ugye elkezdték kiárulni, és úgy néz ki, hogy valószínűleg a Black Friday-ra már nem nagyon lesznek elfekvő készletek a régi gépekből, itthon legalábbis nagyon úgy néz ki. Meglepett engem is, hogy ezt az utat választották. Lehet, valószínűleg költségokai lehettek, vagy én nem tudom, hogy mi volt a mögöttes cél. Végülis most melyik modellek gyártását állították? Az alap vannak, meg a One X-nek, úgy tudom, hogy igen, de a S-nek is? A One S-nek? Én úgy tudom, hogy az X az biztos, hogy az S az hogy áll, azt nem tudom, mert ugye arra most nincs külön elképzés, de azt tisztán látszik, hogy ők azt szeretnék, hogy vagy az X, a Series X, vagy a Series S között válasszon majd a karácsonykor, vagy ha lesz karácsonykor egyáltalán még készlet, tehát így a holiday seasonben vagy a user, vagy pedig aki ajándékba adja ezt a hardware-t. És ugye ezt támogatják meg a Game Pass-szel, mert visszatérve a kérdésedre, a Microsoftnak igazából nagyon más jövőképe nincs, mert nem tett le az asztal egy olyan software line-upot, ami beárazna a jövőt, és amiből te azt látnád, hogy igen, ő ezeken a köveken szeretne eljutni addig, hogy mondjuk pariba legyen a PlayStation. Valóban, viszont megint próbálok a másik oldalon meg a szkeptikus oldalán lenni, hogy igazából van 3 olyan terület, ami mondjuk az Xboxok melletti érvelésnél felszokott merülni, nem csak közös ismerősünknél, hanem még itt ottam ott. Az egyik az, hogy van egy viszonylag stabil, sőt, igazából mondhatjuk, hogy a PlayStation ökoszisztémához képest lényegesen stabilabb multiplayer oldala, mert a Live az lényegesen stabilabban működik, mint a PlayStation-nek a szolgáltatása. A másik, hogy igazából a játékpiac jelentősen átpolarizálódott az elmúlt 10 pár évben, tehát most már nem egy Last of Us-szal döntögeti okokatlanul a nézettségi rekordokat, hanem mondjuk Counter-Strike-kal, Fortnite-tal meg társaival, és emellett mondjuk ott van még a Game Pass. Tehát elképzelhető, és ezt úgy mondom kijelentően, hogy kérdő mondatként, hogy elképzelhető, hogy a Microsoft ezt az irányt akarja inkább képviselni, ezt az igényt akarja inkább kiszolgálni. Hogy ehhez minek kell a Series X, azt nem tudom, de viszont a Series S az például erre közel tökéletes lehetne. Gondolom én csak. De erre tökéletes, azt mondjuk egy PlayStation Pro is, hogyha annak a gyártását nem állítják le. Tehát én azt gondolom, hogy ez, amiről beszélsz, ez egy valós popkulturális történet, ami most zajlik, ugye, hogy mik ezek a populáris játékok is, hogy működnek, de ezt ugyanezt tudja szolgáltatni a PlayStation is. Tehát itt én nem érzem azt, hogy a Microsoft felé billenne a mérleg, csak azért, mert van mondjuk egy olcsóbb konzolja, mert most nem tudom tényleg, hogy a PlayStation 4-jel mi a terve a Sony-nak, illetve a PlayStation 4 Pro-val mi a terve a Sony-nak, de hogyha mondjuk a PlayStation 4 Pro-ból csinál egy 70 ezer forintos konzolt, vagy 80 ezer, vagy 100 ezer forintos konzolt, és azt mondja, hogy akkor aki ezekkel szeretne játszani, az vegye meg ezt, az egy ugyanolyan alternatíva, mint az S. Nincsenek erre egyenlőre semmiféle ilyen marketing terve, hogy én nem futottam bele, most ugye ők főleg a Next Gen-re koncentrálnak, de ez lehet egy alternatíva. Ez biztos, hogy ők nem fognak kiszállni a régi hardware gyártásából, főleg úgy, hogy ugye most bejelentették, hogy azért pár Next Gen-nek hit játék azért még működni fog a régebbi konzolokon is. Erre vagyunk a Sony szekcióban térjünk rá, ez is érdekes. Viszont a Game Pass vonal viszont az lehet-e esetleg még egy húzó tényező a Micronál, mert ez egyébként bejelentés formájában még mindig nincsen a PlayStation oldalán. Hát ez a... Bár tegyük azért most kibővítették a Game Pass-t, ez valami hasonló, de inkább az, hogy ezt lehet a visszafelé kompatibilitásnak is hívni. Igazából az online előfizetésed mellé egy csomó játékot kapsz ingyen, amit vele játszhatsz. Ez szerintem főleg első körben azokat célozza meg, akik mondjuk most fognak PlayStation-re váltani, mert egy csomó jó játékkal fognak tudni játszani a launchkor, úgyhogy nem fizettek érte egy fillért sem. Csak viszont egy még mindig az Xbox-nál marad, hogy a Game Pass-a szerinted van akkor a selling point, hogy mondjuk az ember azt mondja, hogy ez a Game Pass, ez mondjuk egy tök jó díl, most ezt hiszem fölvitték egyébként pont a talán egy PC-s Game Pass-t. PC-s fölvitték valamekkor, ezt a $10-ra, nem tudom. A konzolost is talán? Konzolost azt még nem. Ott ugye most az Ultimate-tel trükköznek, hogy majd bekerül az EA-nek is az Access szolgáltatása, tehát hogy azért kettő így mergelődik. Az nem volt még benne? Nem, az most fog bekerülni, és az egyébként egy nem rossz deal, mert innétől kezdve ugye az összes EA játék, ami meg fog jelenni, abból kapsz egy 10 órás trialt, ugye a nagy játékoknál ez volt a bevett formula, kisebb játékoknál más megoldást választottak, mert ugye egy volt ez a fonalas játék Unravel, azt mondjuk ennyi időt végig tudnád játszani, illetve megkapod azokat az EA játékokat is ingyen, amiket ugye az EA Access tagok megkapnának ingyen, tehát ő nekik ez az egyetlen útjuk, mert jelen pillanatban nem tudnak öt olyan tripülét előhúzni a zsákból, ami system seller. És ez hosszú távon, én azt gondolom, hogy működhet, de egyelőre a piac azért nem így működik, tehát hogy szerintem szükség van erre a szolgáltatásra, ez egy baromi jó szolgáltatás, tényleg egy selling point, mert hogyha nekem egy csomó ismerősöm, akinek kisgyereke van, azért vett inkább Xboxot, mert ő nem akar költeni, hanem ő kifizeti a havi Live-ot meg a Game Pass-t, és aztán a gyerek játszon azzal, mihez hozzáfér. És ugye a Microsoft ebben hatalmas energiát, meg pénzt tör, meg ugye most már olyan játékok is befognak. Ugye eddig miről szólt a Game Pass, hogy régebbi játékok bekerülnek, aztán kikerülnek. Régebbi levetett cuccok, igen. Igen, és ugye a saját címeik azok launchkor bekerülnek, de most azért lesz pár olyan cím, ami launchkor bekerül, úgyhogy hogy AAA. Mondjuk az nem sok, tegyük hozzá. Nem sok. De hát, hogy most milyen tárgyalások folynak a háttérben, arról ugye nem nagyon tudhatunk, de valószínűleg ez a céljuk, hogy legyen pár olyan játék, ami én azt csinálnám a helyükben, hogy minden 2-3 hónapban behúznék egy olyan címet a Game Pass-be, ami arra sarkal, hogy meghosszabbítsd az előfizetésedet, és ne az legyen, hogy akkor előfizetsz, mit tudom én, egy hónapra, kettőre, vagy háromra, amikor kijön egy nagy cím, mondjuk egy Gears of War, vagy egy Halo, vagy egy Forza, hanem hogy mondjuk lesz egy olyan játék, amit előfizet, és akkor mindig bedobsz egy olyan csontot, ami egyébként egy jó, nem biztos, hogy AA, de legalább jó meta átlaggal rendelkező, populáris cím, ami arra készített, hogy ezt meghosszabbítsd, mint ahogy a Netflix is ugye folyamatosan dobálgatja be azokat a filmeket, amik arra bírnak, hogy te náluk maradj, és ne válts. Érdekes, hogy a Netflixet felhoztad példaként, mert pont egy pár epizóddal korábban, ugyanígy az Other Side-on beszélgettük a Netflixről, akik éppen tavaly folyamodtak hitelhez, több milliárd dolláros hitelhez, ami azt mondhatja, hogy a Netflix üzleti modellje így ebben a formában nem működőképes. Na most ez felveti ezt a kérdést, hogy a Microsoftnak az üzleti modellje miért lenne működőképesebb egy $10 előfizetés formájában olyan játékokért, amiknek horribilis gyártási költsége van. Miért játszanak ezzel, és főleg miért lenne ez rentábilis? Az, hogy rentábilis vagy nem rentábilis, ez szerintem a Microsoftot egyelőre nem biztos, hogy érdekli. Nekik rengeteg pénzük van, nem feltétlenül az Xboxból. Ők az, most lehet, hogy tudod, a Microsoftnál Excel tábla alapján működik minden, egyébként a Sonynál is valószínűleg így van, csak ő nekik más a koncepciójuk a generációváltással és a videogaminggel kapcsolatban. És lehet, hogy van egy olyan jövőkép, hogy figyelj, ezt el kell indítanunk, ez mit a 5 évig veszteséget termel, de utána fog annyit hozni, hogy. És nekik, mivel a Netflixnél ugye azért kell hitelt felvenniük, mert ők ugye ebből élnek, a Microsoft meg nem ebből él, ez nekik most egy drága hobbi egyelőre, fogalmazzunk így, amit egyébként azért biztos. Komolyan vesznek, mert ebben az új generációban, ami most jön, azért ez látszik, hogy van egy ilyen paradigmaváltás, tehát azért amit tudnak tőlük terhető dolgot, ezt megteszik, csak azért nem tudnak előrántani egy Naughty Dogot a sarokból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy hosszú távú terv, ami ha működik, akkor örülni fognak, ha nem működik, akkor meg bármi megtörténhet. Egyelőre, ha megnézed az előző generációt, és mondjuk húzunk egy vonalat ott, amikor megjelent az Xbox One X meg a PlayStation 4 Pro, annak ellenére, hogy van Game Pass, annak ellenére, hogy az Xbox One X itt sokkal jobb hardware, még nagyobb a különbség az Xbox One X és a PS4 Pro között, mint majd, ami az új generációs konzol között lesz ilyen technológiai szakadék, a GPU tekintetében. Annak ellenére azért az olló az eladások között ugyanúgy tovább nyílt. Tehát, hogy egyelőre ez nem feltétlenül váltotta be szerintem a reményeket. De nem lehet, hogy az azért van, mert az Xbox One-nak addigra már annyira rossz híre volt, hogy ezt egy X-el nem akarták ki, nem tudták megfordítani, másrészt meg mire kijött a One X, addigra már igazából a frontvonalak nagy részt adottak voltak. Jó, de én akkor visszakérdezek, mi változott most? Hát a generációváltás talán mindig egy kicsit egy tabula ráza. Tehát mindig egy kicsit az, hogy újra el lehet sütni azt, hogy te vagy a jó fiú, neked vannak új ötleteid, mint mondjuk egy fixen kiépített generációs ökoszisztémába bedobni mondjuk valami teljesen újszerű, az talán nehezebb. Itt most újra lehet építeni a közösséget, az installbase-t, amiről beszéltünk, az teljesen nulláról építhető elő újra. És látjuk, hogy azért ezt tud hullámozni jobbra-balra. Tehát tudjuk, hogy volt időszak, amikor a Micro vezetett, volt, amikor a Sony, tehát ez tud egy libikóka effekttel működni. Már az előző generációban? Igen. De most nagyon más a helyzet. Tehát, hogy amikor ez a hullámzásról beszélsz, akkor arról szólt a fáma, hogy na most ki fogja végén behúzni a generáció végén a ki fog többet eladni. Most azért egy irtozatos nagy különbség van, tehát most egy ilyen 120-130 milliós PlayStation install base van szembeállítva egy mondjuk 40 és 50 millió közötti Xbox van eladott konzolszámmal. Azért ez nagyon nem ugyanaz. Aha. Tehát itt iszonyatos marketingre lenne szükség. Itt most nem az a célod, hogy szerezz egy usert, hanem ennek egy, most az is a célod, hogy egy usert elvegyél valahonnan. Aha. Vagy a PlayStation-ösök közül, vagy a switchesek közül, mondjuk a switch rájtal azt mondják, hogy azért nagyon nagy az átfedés, tehát nagyon sok switch tulajnak van egy erősebb konzolja is. Nyilván a családok, ez egy másik tészta. De ez nem egy könnyű feladat. Tehát, hogy rábírni egy olyan PlayStation usert, akinek ott van tényleg az a library, amiről már beszéltünk, számtalan játék, amit megvett, és van egy tényleg egy beárazott jövője, mert pontosan tudja, hogy mik azok a játékok, amik mondjuk az elkövetkezendő 1-2 éve megjelennek, azt mondani, hogy gyere át hozzánk, nekünk olyan sok mindenünk nincs, de ingyen játszhatsz majd fél évvel ezelőtti játékokkal, meg egyébként majd, ha megjelenik a Halo, akkor azzal. Tehát, hogy még mindig nem érzem azt, hogy a Microsoft arra képes lenne, vagy lenne egy olyan szent grál a kezében, ami mondjuk ebből az őrületes 120-130 milliós bázisból tömegeket tudna elmozdítani az ő irányába. Beszéltünk az exkluzív játékokról, és ez minden generáció ugye meghatároz a generációváltásnál, hogy milyen exkluzív játékok jönnek. És többnyire azért látjuk azt, hogy ezt a generációváltást, ami most jön, ezt a Micro erőszakolta ki. Tehát ők dobták be először, hogy... Nekik volt fontosabb. Igen. Na most ez rém érdekes, hogy Halo Infinite. Uh-huh. Persze. De azért emellett az ember úgy feltételezni, hogy oké, persze nyilván a Halo ennek a generációváltásnak az ászlós hajója, de azért úgy gondolnád, hogy nem ez az egyetlen. Hanem azért úgy van mellette valami. Főleg az, hogyha a Microsoft erőből akarja ezt a generációt megváltoztatni. És egyrészt szerintem rettenetes blamázsom az Infinite-tel történt, ez kár is szerintem részletezni. Na és itt jön be az, amit nem akartam neked még előre fölvázolni, és hogy bízom benne, hogy tudsz rá reagálni. Hogy te emlékszel olyan generációváltásra, ami hasonlóan zajlott, mint ami most készül itt elő? Microsoft fronton? Nem Microsoft fronton, hogy egyáltalán. Tehát az, hogy azt mondják, hogy húzó cím nélkül terveznek el rajtoltatni egy konzolt. Mert azért legyünk őszintén, ami most a Game Pass képvisel az egy szolgáltatás, de ezen kívül, amik be vannak rakva egy, nem is tudnám elmondani, hogy micsodák, ezek nem érnek fel, még a Gears szintjére sem, a Forza szintjére sem, a Halo meg, amit elcsúsztattak, meg valamikor jön. Volt már a például úgy megy egy konzol, hogy nincsen húzó cím, húzó belső cím. Voltak gyengébb launchok. Én ugye most ma délelőtt ugye dumáltunk, és megnéztem ugye a PlayStation 4-nek a launchát, és azért a PlayStation 4 úgy launcholt el, hogy volt egy Killzone, ami azért a gerillának nem a legjobb játéka, valljuk be. Volt egy Knack, amit Szerdi megkapott azért, mert csinált egy jó architektúrát, és akkor mondták, hogy hadd játszon. Akkor csinálja meg, és akkor utána megcsinált a második részt, azt se kellett volna. Volt egy Rezogán. Mit írtunk még föl? Végül is az volt az a repülős játék, amire emlékeztem. Nem, a Rezogán az egy ilyen balról-jobbra scrollozó, ilyen arcade cucc volt. Volt egy ilyen valamilyen Warframe, amikor ilyen repülőgépekkel lehetett egymást ölni, az volt szerintem, amire gondolsz, nem emlékszem, mi volt a címe. És nagyjából úgy ezzel próbált elindulni, és aztán a következő évben, év végéig még megjelent egy Infamous Second Son, ami ugyancsak nem egy őrült nagy cím. Volt egy Motorstorm, ami után ugye a stúdiót el is engedték, tehát hogy... Drive Club. Vagy Drive Club, igen, a Motorstorm fejlesztőjének a Drive Clubja. És volt egy Last of Us Remastered, meg egy Little Big Planet 3. Tehát exkluzív szinten a Sony az első évet, azt mondjuk nem túl erős, ahogy elindították. A Microsoft szerintem jobban indult szoftverek tekintetében, mert volt nekik Sunset Overdrive, volt nekik egy Rise. A Dead Rising 4? Volt egy Dead Rising, nagyon búgosan, és volt egy borzalmas E3 sajtótájékoztatójuk, egy nagyon-nagyon-nagyon rossz PR vízhanggal lefolyt. All Digital leszünk, aztán mégse leszünk, TV, aztán mégse, Kinect, aztán mégse. De erre is ott volt, nem? Volt DRM is, mert hogy nem adhat csak úgy oda játékot valakinek, stb. És hiába volt jobb a line-upja, volt egy kicsit gyengébb képe, sőt nem is kicsit. És de ha azt a line-upot megnézed, azért azt szerintem ma azért sírva könyörögnének, hogy ugyanezt meg tud megcsinálni a Series X-el. Tehát azért most Series X-en konkrétan egy Gears Tactics van, ami már mindenki elfelejtett, hogy megjelent. Jön egy médium, amit nevezzünk egy AA játéknak. És... Egy Martha's Dead, ami ha kihúznák, akkor senkinek nem tűnne fel. És kb. Ennyi. És még azt se tudjuk, hogy a következő évben mi fog megjelenni. Mert a Forzáról azt mondták, ugye, hogy early development, a Fable-ről láttunk egy render infót, ugye az Undead Labs azt csinálja majd a következő State of Decay-t, azzal a maroknyi 75 fős fejlesztő csapatával. Készül egy Hellblade, amihez most kapták meg a motort valószínűleg, és van egy Halo Infinite, amit most már biztos, hogy csak akkor fognak kiadni, ha jó, mert az a világ blamája lenne, ha elcsúsztatnák fél évvel, és mondjuk egy ilyen 7-es meta átlaggal szégyent hoznak a közösségére. Tehát, hogy még az Xboxnál én azt sem látom, hogy mi az, amire érdemes úgy igazán várni, vagy mi az, ami miatt a Game Pass kivételével. De azt látom egyébként, ha már ugye mondtad, hogy a Game Pass nem túl kifizetődő, hogy azért ő nekik nagy sikereik vannak az ilyen Grounded meg Sea of Thieves jellegű játékokkal, amik azért... Oké, de a Grounded-del sikerük volt? Hát, volt egy rövid peak, amikor így aránylag jól ment, és hogyha ők abban gondolkodnak, hogy ilyen játékokat próbálnak meg Minecraft Dungeon szinten tű játékokat kidobálgatni, az financiálisan rentábilis lehet, de ugye ahhoz nem kell Series X. De visszatérve a kérdésedre, szerintem ilyen gyenge line-uppal Microsoft még nem launcholt. Bármi más már ellancsolt szerinted? Ami mondjuk azt mondod, hogy... Hát figyelj, Nintendo Game Boy egy Tetris-szel, de ugye... De az akkor egy zsáner definiálva dolog volt. Nem nagyon emlékszem így. Még a Sega is tök jól indult a Saturnnal. Van egy felvetésem. Ugye pont az előbb mondtad, hogy gyengé... Bocsánat, nem így tervezték, az biztos. Tehát ők úgy gondolták, hogy a Halo-val jönnek, és az bőven elég, mert a Halo az a legnagyobb rendjük. És majd, hogy milyen utána, az meg most majd kialakul. De azért az egy eléggé sovány lenne, nem? Tehát, hogyha azt mondják, hogy van a Halo, és az majd úgy elviszi a konzolt, de akkor se lett volna kész utána a Forza, nem lett volna kész a Fable, nem lett volna kész igazából semmi. Tehát gyakorlatilag a Halo után maradt volna egy iszonyatos légüres tér. Tehát azért legalább ez... lett volna egy cím, hogy azt mondod, hogy na, a lancskor megveszem a Halo miatt. De most, most igazából miért veszed meg a lancskor? Csak azért, hogy legyen egy olyan géped, amin az Assassin's Creed jobban fut. Ha jobban fut, mert ugye még nem tudjuk, hogy mondjuk igazából mennyit ellensúlyoz majd a PlayStation-nak az architektúrája a Series X nyers erejéhez képest, viszont amit fel akartam vetni, hogy ez, amit most mondtál, hogy jobb játékok jöttek ki launchkor Xbox-ra, mint PlayStation 4-re, viszont az Xbox gyengébb volt, mint a PlayStation 4, viszont ez az analógia nagyjából áll a Switch-re is, hogy egy lényegesen gyengébb hardware, de tök jó játékokkal indult el, hogy hogyan lehetett az, hogy egyébként az Xbox az ennyire hátra maradt. Mert igazából végigkövettük ezt a generációt, de igazából nem tudnék konkrétan egy bizonyos érvet felhozni, hogy mi volt a probléma, mert ráadásul még az a Kinect is mellette volt, amiért az emberek zabálták a 360-at a generációt. Hát igen, de erről is beszéltünk, hogy a Kinect az a generációnak abban a szakaszában kellett volna, hogy képbe jöjjön, amikor már a családokra célzol, és akkor még nem 180 ezer forintos konzolról beszélsz, hanem akkor egy 70 ezer forintos konzolról, ami jó a családnak, akkor nem volt alternatíva a Nintendo oldaláról, mert mind a Wii U, az nem ment túl, mondjuk a Wii az például egy nagyon nagy siker volt, és az például a 360-as érában azért borsot tört az orruk alá, nem véletlenül lett ugye a Move meg a Kinect, ez mind azért lett, mert a Wii sikeres lett. Hát figyelj, én még mindig azt mondom, hogy... De te sem emlékszel akkor ilyenre, nem? Hogy hol volt a konkrét töréspont a Micronál? Hát tudod, mindenki azt mondja, hogy az elején ez a kommunikáció az nagyon félrement, és még most is azt mondja egy csomó mindenki, hogy ez a mostani fiaskó, meg ahogy azóta nem megy nekik túl jól, az is még annak köszönhető, de ez biztos, hogy nem igaz, mert azóta rengeteg idő eltelt, azóta kijött egy tök jó gép, mert az Xbox One X szerintem egy zseniálisan összerakott gép, én nagyon szeretem, mind hardware szerintem, ebben a generációban egy tökéletes hardware. De egy hardware önmagában nem elég, ugye itt mondtad a Switch-et. Azért, ha megnézed a Switch-et, a Switch-re folyamatosan jönnek ki a jó játékok. Most az, hogy neked tetszik, vagy nem tetszik, vagy az egy más kérdés, de azért a Switch az minden évben kihoz 2-3 olyan exkluzív címet, ami 15-től 30 millióig eladnak, és nem azért adják el, mert a Nintendo-sok hülyék, mert akkor eladták volna a Wii U-t is, hanem azért, mert jó címek vannak, jó exkluzív címeik, és szerintem én még mindig azt mondom, hogy exkluzív címek, ahogy a felállás mindig mondja, megszemélyesítik a konzolt, és most azt kell a Microsoftnak végigvinni, hogy ezt a konzolt ne feltétlenül ezek személyesítsék meg, hanem a Game Pass. Az, hogy te egy aránylag kis költségből egy nagy csomagot kapsz, amiben megtalálod a számításodat, hiszen 100 játék közül választhatsz. Most az, hogy mondjuk a launchkor nem feltétlenül játszhatsz ilyen olcsón egy Assassin's Creed-del, az megint egy másik dolog, de ugye ami mostanában történik, az megint csak hajthatja a Game Pass malmára a vizet, hogy ugye azért szép lassan a kiadók elkezdtek árat emelni. Voltak, akik pofátlanul, úgyhogy nem is reklámozták, ugye a Ubisoft, meg az Electronic Arts, meg a Codemasters, ha fölmész a PlayStation Networkre, vagy az Xbox Store-jában, már 24 ezer forintra. Ők a Dirt, ugye? A Dirt. Dirt is 23,9. Tehát itt szépen fölvitték az árakat csendben. Hát azt a 120 FPS-t meg kell csinálni. Igen, de erre a generációra is annyiba kerülnek, tehát hogy ez, ők csak egy áremelés végezhetek. Ugye a Sony is bejelentette egy áremelést, ami Amerikában nem annyira jelentős, mert ott 70 dollár lett, ami egy ilyen 21-22 ezer forintos fogyárat jelent, ugye ott olyan 5% körül van az átlagtax. Európában viszont fölvitték 80 euróra, ami ugye Magyarországon 30 ezer forintos végfelhasználó árat jelent. És lehet, hogy egy csomó ember az mondja, hogy hát 30 ezer egy videójáték, és ennél tovább nem is gondolkodik, hát akkor inkább 3 ezerért egy Game Pass, és akkor majd játszom a gyerek. Mert én 30 ezerért nem veszek játékot, mert ha két játék kell neki, az már 60 ezer. Egyébként gondolj bele, évvégén kijön 3 játék, és 3 játék 90 ezer forint lesz. Igen. Ha a Sony árat veszük, de ugye ezek most érve a Sony AAA címeiről beszélünk, nem mindenki követte ezt az árat, tehát egy Assassin's Creed az mondjuk 24, a Call of Duty ára egyelőre nem változott, de majd valószínűleg az is fog. Ez megint egy érdekes tendencia egyébként, hogy most először fog bekerülni egy olyan szemléletmód a piacra, hogy diverzifikálni fogják az árakat. Tehát nem az lesz, hogy minden játék egységesen 60 dollár, vagy 60 euró, hanem a Sony ennyibe kerül, az Activision ennyibe kerül, a Ubisoft ennyibe kerül. Ez egy baromi érdekes dolog lehet, mert én nem emlékszem rá, hogy ez korábban megtörtént volna. Hát ugye a szakma már évek óta azért arról beszél, hogy ugye drága a fejlesztés. Ugye a felelős akárhányszor itt ül, elmondja, hogy Régen mennyibe került meg? Most mennyibe kerül meg? Régen egy Mariknyi csapat dolgozott, most meg tulajdonképpen az a Mariknyi csoport, aki régen dolgozott, az szedi össze a kávéspoharakat a műszak végén. Persze. Emiatt mindenki nyavajog folyamatosan, mindegy. Nekem ezek kapcsolatban kicsit szkeptikus vagyok, de nyilván. Igen, de hogyha most csak te üzleted lenne, akkor kb. 10 éve ugyanaz annyi pénzért adnád a lángost, úgyhogy már a lisztasz 6-szor annyiba kerül. Nyilván. Te is nyafognál, és közben meg mindenki mondaná, hogy de hát az Oli előtt ott állnak, biztos megéri neki. Itt szerintem, ami most a Sonynál történt, ami a gond, hogy ugye Magyarországon azért ezek az árak mesterségesen szabályozva voltak, tehát azért ugye amikor 60 euró volt kint egy játék, akkor itt a Microsoft például 12-9 körül tartogatta még a 360-as érában a szoftver árakat. Szép lassan fölkuszott mondjuk 20.900 forintig a szoftver áraknak ugye nagy átlaga. És erre most rájön mondjuk a EA-nél meg a Ubisoftnál egy ilyen 4-5.000 forintos áremelés a Sonynál meg 10.000 forint, ami azért, hogyha százalékban megnézed, akkor azért elég magas. A magyar tárcát az nagyon keményen fogja érinteni, de azért lássuk be, hogy ez külföldön is rohadtul nagyot fog csapni. Amerikában én nem félek a 10 dollártól, ugye tisztán látszik, hogy szétkapkodták a PlayStation-t. Nem tudni, mennyi volt, amit megkaptak a retailerek, amit felrakhattak pre-orderbe, de azok full elfogytak. Nem akarok senkit hülyének nézni, de nem biztos, hogy tudják, hogy mennyibe fog kerülni a játékok, mert ez valószínűleg ez a roham, ez a közvetítés után volt, és a közvetítésben gyakorlatilag a konzolára volt, ők nem tudják, mennyibe fog kerülni. De ez még egyszer mondom, ez csak a PlayStation exkluzív címeket érinti, tehát attól még az Assassin's Creed annyi lesz, mint minden más platformon, meg a Call of Duty is. Nyilván, csak ugye ez megint az, amit mondtál az elején, hogy veszel egy konzolt mondjuk a Game Pass-szer, vagy pedig veszel egy konzolt azért, hogy játssz az exkluzív játékokkal. Tehát nem tudjuk, hogyha ezt a konzolt tényleg mondjuk a third party, vagy meg az időközben becsorgó játékok miatt akarják megvenni, lehet, hogy jobban járnának mondjuk egy Xbox-szal. Lehet, de ha megnézed a vásárlói szokásokat, most beszéljünk bármilyen elektronikai termékről, egy iPhone is, amikor megjelenik, sorba állsz, és kivizetsz érte 600 eurót, holott tudod, hogy egy év múlva fel annyiba fog kerülni, de neked akkor kell. Tehát nem biztos, hogy az emberek egy Assassin's Creed-re addig várnak, amíg megjelenik Game Pass-be, mert ő most akar vele játszani, és még sorolhatnám. Vagy egy Last of Us, most, ha most lenne a Sony-nak egy ilyen alternatívája, mint a Game Pass, ugye most meglátjuk, hogy ezt hova viszik, ezt a nem is tudom, mi lett a neve, PlayStation Plus Collection, vagy valami hasonló, hogy te várnál-e mondjuk egy évet, hogy ez bekerüljön, hanem azt mondod, hogy jó van, akkor inkább visszaviszem az üres üvegeket, és kifizettem a 30.000 forintot. Egyébként szerintem nem hülyék, tehát én azt gondolom, hogy megnézték, hogy nagyjából a gamerek mennyit költenek a játékokra. Én biztos vagyok benne, hogy van egy olyan statisztikájuk, hogy mondjuk a neten megvásárolt játékok nagy része, ami nem akciósan került értékesítésre, az valószínűleg valami extra tartalommal került a kosárba, és abból vonták meg azt a következtetést, hogy figyelj, eddig is egyébként kiadtak az Assassin's Creed-ért, mit tudom én, 23.000 forintot, mert én is emlékszem, a Red Dead-et úgy vettem meg, hogy valami oda volt írva, vagy nem tudom, ilyen többet is volt, ugye volt a Deluxe, meg az Ultimate, és akkor volt plusz egy ló benne, 24.000 forintot fizettem érte. Nem értem, meg a Deluxe biztos van benne, én meg volt oda írva, hogy van még plusz két küldetés, és akkor... És lehet, hogy azt látták, hogy figyelj, most igazából az alapcsomagot azt, mit tudom én, a userek 40%-a veszi csak meg, a 60% meg így is fizet többet, most arra még picit ráteszünk, és akkor így az alapváltozathoz képest soknak tűnik, de egyébként, ha megnézed ugye csak a Ubisoftnak az új árazását, 24.9, vagy 23.9, vagy 24.9 ugye mondjuk egy Assassin's Creed alapverzió, és a következő csomag az már 33.000 forintba kerül, és van még egy harmadik csomag is, azt hiszem, tehát, hogy ilyen. Szóval nem volt, hogy hülyék ők ennyire, mert nem fogsz egy ilyen árazást csak azért bedobni, hogy utána a fölpolcozott... Hát igen, hogy 30-at kifizet a Deluxe-ért, vagy 30-at kifizet az alapjátékért, az nem biztos, hogy ugyanaz az ajánlat, sőt biztos nem ugyanaz az ajánlat. Igen, viszont ezeknél játékoknál én nem láttam olyat, hogy Deluxe vagy nem Deluxe. Egyedül a Pókembernél van egy olyan, hogy amiben benne van az alapjáték is, meg van ugye külön a Miles Morales, hogyha már megvan neked az alapjáték. Szokott egyáltalán ezeknél Deluxe kiadás lenni? De a Sonynál azért nem annyira jellemző, tudod, mert ők nem annyira szoktak season pass-ezni. Tehát, hogy vannak DLC-ik, és nagyjából így a Ubisoftnál vannak ugye ezek a season pass-ek, ugye az AC-hoz, meg az összes játékukhoz. Tehát a Sony azért ebből a szempontból más kategóriát képvisel, és lehet egyébként, hogy egy Assassin's Creed-ért sokkal többet kifizettek, mint mondjuk egy Last of Us-ért, amiért megkaptad a komplett csomagot a fogyasztójára. Egy gondolat erejéig még térjünk vissza a Microsofthoz, és Microsoft példáján keresztül egyébként egy általánosabb dologhoz, hogy a AAA vonalat azt így így érintettük, viszont te nem látod azt, hogy a piac, meg úgy általában a kiadók nagyon belekényelmesedtek abba, hogy megjelent az indi szféra. Tehát, hogyha nem lennének az indik, és nem képződnének mondjuk ilyen random horror játékok, meg mindenféle ügyességi játékok, ilyen Spelunky szinten meg ilyenek, akkor, akkor biztos, hogy ugyanennyire kényelmesek lennének, mint most. Mert egyébként akár egy generációval korábban is én kizártnak tartom, hogy egyetlen AAA játékkal akarnának ellancsoltatni egy játékot, és ezt most ugyanúgy hányom például a Microsoftnak a szemére, mint ahogyan egyébként a Sony-ra, mert mint kiderült a konferencia után, gyakorlatilag egyetlen játékról tudunk, ami kifejezetten PlayStation 5-re érkezik, és nem fog érkezni semmi másra, ez pedig a Ratchet & Clank lesz. Hát meg a Demon's Souls. Tényleg, meg a Demon's Souls. Igen. Jó, még azért bennem, hogy PC-re is jönni fog. Nem fog jönni PC-re. Tehát, hát figyelj, egy generációváltásoknál az általában azért így volt. Tehát, hogyha belegondolsz, amikor a Black Flag megjelent, akkor az megjelent 360-ra is, meg megjelent PS4-re is, meg Xbox One-ra is, és mindenki, aki úgy konzolja volt, az azt akarta megvenni, mert picit jobban futott. Ezeknél a játékoknál szerintem sokkal nagyobb lesz a különbség. Tehát én el nem tudom, én most direkt letöltöttem a Ratchetet, ami ebben a generációban megjelent, és megnéztem a 4K-s tévén összehasonlítva a neten található videókkal, tehát azért zongorázni lehet a különbséget. A Horizon Zero Dawn-nak a második része is meg fog jelenni erre a PS4 konzolra, de biztos vagyok benne, hogy ez konkrétan arra lesz jó, hogy a gyerek sírva fakadva rohan a boltba, hogy neki kell egy új gép, mert ez nem úgy néz ki, mint a barátjánál. Tehát én ebben nem látok semmi rosszat. Én most csak a Sony-t nézve azt gondolom, hogy jobb generáció indulásnak leszünk majd szemtanúi, mint mondjuk az előző érában, úgyhogy egyébként abban az érában ők eljutottak 120 plusz millió konzolig. Viszont ugyanakkor a Micronál is, meg úgy általában a generációváltásnál azért azt szoktuk látni, hogy egy elég markáns kinyilatkozás történik, hogy váltsatok. Uh-huh. Hogy ez egy olyan dolog, amiért megéri megvenni, viszont sokkal higítottabb kép van. Tehát független attól, hogy a Demon's Souls valószínűleg egy jó játék lesz, próbálnak a Microsoftról beszélni, de annyira nincsen a Microsoftnál semmiféle olyan húzó cím, amire lehet, hogy átcsorog az ember a PlayStation. Vegyük a Switch-et. A Switch, amikor megjelent, akkor volt rá egy Breath of the Wild. Azzal lancsolódott el. Igen. Az úgy, hogy megjelent Wii U-ra is. Kutyát nem érdekelte. Eladtak Wii U-ra 3 millió darabot, vagy kettőt, és mindenki a Breath of the Wild miatt megvette az új Switch-et. Én ezt mindig elfelejtem, hogy kiadták Wii U-ra azt a játékot. Az kijött Wii U-ra, és szalul futott, akadozgatott, megcsinálták rá, lett belőle mondjuk 2-3 millió eladott példányból egy iszonyatos bevételük, ezt szorozva meg mondjuk $60. Szerinted ezt megkockáztatja azt, hogy szarul fussanak az exkluzív játékai PlayStation 4 Pro mondjuk? Nem fog szarul futni, csak közel se fog olyan minőséget képviselni, mint az új generációs verziójuk. Mert nem fog tudni, mert egyszerűen annyival gyorsabban fog tölteni, annyival több poligont fog kirakni, nem fog úgy lodolni, nagyobb textúrákat használ. Hát emlékszem, amikor volt ez a fél generációváltás, és annak örültünk, hogy hú, a Shadow of War, vagy nem tudom melyik volt az a gyűrűkúrási játék, nézd, most a falon már végre textúra van. Most ez, akkor képzeld, hogy mi lesz majd most. Tehát ez egy, szerintem úgy fog kinézni kb. Mint a jelenlegi Horizon, amivel azoknak, akinek nincs pénzük, tök jó el fognak játszani, a Sony el fog adni belőle 3-5 millió darabot, egyébként meg egy csomó nem miatt fognak venni PS5-öt. A Switch ma a legnagyobb siker, és ugyanezt eljátszották, senkit nem zavart. Igen, de a Switchnél a sikerhez azért kellett az, hogy egy olyan játék legyen, ami egyébként tök meglepő, máig egyedülálló abban, hogy a fizikát használja. Ott egy zsáner lépett szintet, és egy olyan konzol került a piacra, amihez hasonlót szintén nem láttunk még korábban. De az előző generációban a PlayStation 4 mit mutatott fel? Már ebben a generációban a PlayStation 4? Aha, ebben, erre gondolok. Semmit. Nézd. Gyroszkópot a kontrollerbe, a hangszóró. Ami nem kellett, a hangszóró megint egy fasság, és a touchpad is egy fasság. Mondjuk szeretem a hangszórót. De időnként a frászt hozza rám, mert de a Death Stranding, mert amikor felsír a gyerek, és így a frászt hozza rám. Egyedül vagyok lenne az irodában, és nézek körbe, hogy hol a gyerek. Szerintem ez már egy tök jó ilyen plusz immerzió, ami egyébként nem ér különben. De egyébként sokat elárul, van kettő vagy három játék ebben a generációban. Egyébként megnéztem, és nem így van. Csak sok játékkal nem PlayStation játszó valószínűleg. Tehát a Tomb Raider-től kezdve, az Infamous Second Son, a Last of Us. A Last of Us is használja, ugye? A Ghost of Tsushima is használta, ugye abból fújt a szél. Igen. A Forma 1-es játékokban abból kapod a rádiót. Ugyanez volt a Days Gone-nál is, ott jöttek a rádióüzenetek, amiket meghallgattál. Tehát itt csomó játék, csak elfelejted. Uh-huh. Vagy ami meg multiplatform, azt lehet, hogy nem PlayStation-on játszott. Meg hát fülesben játszom, tehát lehet, hogy azon nem hallom. Az meg a másik. Lehet, hogy. De egyébként igen, tehát ez az innováció, ez persze kell, csak valójában a generációváltásban én nem látom azt, és nem a kemkesedegni akarok, csak őszintén, itt a ray tracing. És a ray tracing-el folyamatos probléma egyébként, hogy kilátja egyáltalán, hogy ott van. Tehát egy tükröződésről hogyan mondod meg, hogy az ray tracing-el eljárással készült, vagy pedig valaki kurva ügyesen megcsinálta mondjuk engine-ből. És azért nehéz ez, mert hogy főleg ez az, amit kitesznek ugye az egésznek az ablakába, hogy fú, ez majd fogja tudni a ray tracing-et. Ha még azt sem, akkor igazából a Miles Morales játék már most jöhetne PS4-re, nem nagyon fogod látni a különbséget, mert ezen kívül igazából mit igen, fog de ez tudni? Ugye egy generációváltáskor történt, egy jobb verziót kapsz tulajdonképpen, ez történik. Ugye ilyenre számtalan szó volt szó a generációváltás. Ugye az előző generáció, amit hallgattunk, ez a generációváltás, ez nem olyan, mint az előző generáció. Az előző generáció, ugye a 360-as ére volt az igazi, amikor végre HD lett, és hallgattuk, és közben abban a generációban minden 20 frame-mel futott, de senkit nem zavart, hogy a Bioshockban mire megfordultál, már meghaltál. Közben, meg ha megnézed a számokat, a Sony ezt a generációt olyan sikeresen vitte sikerre, vagy olyan őrült számokkal, amire senki nem számított. Most oké, ray tracing, meg nem biztos, hogy ezek számítanak. Ha lesz jó line-upja, mert azért még ha megnéztük a Horizon 2 trailert, azért az jól nézett ki. Azért. Persze. Én most erre megnéztem a Demon Souls, én imádtam azt a játékot, én azt még annak korábban megrendeltem, mert azt nem lehetett Európában. Nekem kimaradt az életemben, őszintén bevallom, nekem kimaradt a Demon Souls. Hát figyelj, hogyha nem szereted ezeket a Dark Souls jellegű játékokat, akkor valószínűleg ez se fog tetszeni. Nagyon akarom szeretni őket egyébként, inkább így mondom. Egyébként azt akkor kezded el megszeretni, mikor először sikerélmény ér, és akkor ha nem, 50-szer is feladod, akkor sose fog bejönni. De most is, hogy megnéztem ezt a nevezzük remasterednek, vagy remake-nek, így azonnal akartam vele játszani. Uh-huh. Belőlem is azt váltottak ki, pedig mondom, hogy utána szólszlák játékokkal, vagy hát nem voltak a sikerélmények. Igen, én a recseteket is úgy szeretem, úgy nem vagyok értük oda, de úgy jól el tudok vele szórakozni, de úgy ezt is úgy megnézném, mert látszott, hogy ez azért ez jobb. Tehát én látom a generációs különbségeket már most, annak ellenére, hogy azért még nagyon messze vagyunk attól, hogy hova fog kifutni ez a jelenlegi hardware park, amit bejelentettek. Igen, csak ugye az, hogy a Ratchet & Clank biztos egy jó játék lesz, de azért de én nem ezzel demoznék azért egy generációval. Tehát azért mondjuk egy Killzone Shadowfall azért egy látványosabb generáció demonstráció, amit ott láttál, az rettenetesen tehát vitát felülíróan demonstrált, hogy az a játék nem futna el PS3-on, soha a büdös életben, mert a nyitányról ez letűnt, leugrott a képernyőre. Na jó, de amiről beszélsz, akkor volt egy Shadowfall, amit demoztak meg, mert demozták a Clanket. Na, igen. Most meg bemutatták a Horizon Zero Dawn, bemutatták a Demon's Souls-t, bemutatták a Ratchet-et, bemutatták a Miles Morales-t, azért ezt én simán szembeállítom a Shadowfall-ra. Hát én még a Demon's Souls-ban nem vagyok benne biztos, hogy az így ebben a formában nem lehetne elhajtani mondjuk PlayStation 4 Pro-n. Hát talán ilyen sebességgel nem, de mondjuk a Horizon biztos, hogy nem. Hát lehet, de mondjuk, én nem tudom, az például az a demo, az 60 FPS-sel ment. Nem tudom, hogy mennyi volt, de nagyon jól futott. Tehát az ennyi játékoknál általában megszoktuk, hogy szarul futnak. Persze, ahhoz képest folyamatos volt, persze. Csak azért gondoltam, hogy ha 30-szal megy, akkor én megkockáztatom, bár nyilván nem értek ennek a műszaki oldalához, de szerintem ezek elmennének ezen a generáción is. Azt tudom csak ebből az egészből kihozni, hogy szükség van a generáció. Hogy szükség van, igen, ezekkel a játékokkal szükség van nekem. Tényleg az a System Seller cím hiányzik egyébként mind a két oldalon, hogy a Mike-nak a Halo-s agymenéséről ne is beszéljek, mert szerintem az gyalázat volt, amit azzal a játékkal demonstráltak. Hogy az a fajta állejtő dolog. Tudod, mint a Dűne trailer. Figyelj, de tényleg, ha visszatekered az időt, és megint csak azt mondom, azért én a Shadowfall-tól se ájultam el annyira. Tehát, hogy itt most sokkal inkább tudom azt, hogy mi vár rám, mint amikor a PlayStation 4-et megvásároltam. Hm. Tehát így, most én azt gondolom, hogy a God of War az egy marketing bomba lesz, vagy volt. Én nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy jövő évben meg fog jelenni egy Gran Turismo, egy Horizon Zero Dawn 2, egy God of War 2, meg ha Ratchet eltolódik, akkor a Ratchet, tehát ezek közül tudja, hogy valamit csúsztatni fognak, még azt is el tudnám képzelni, hogy akár ezek közül két játékot is, tehát az most félje, de a God of War az ilyennyi idő alatt, én nem tudom, hogy tud elkészülni, hogy mondjuk hozza az előzőnek a színvonalát, nagyságát. Én örülnék, tehát én nagyon örülnék, ha ez sikerülne. Nekem úgy tűnt ez az tegnapi sajtótájékoztató, mint volt, emlékszel, volt egy olyan E3-a Sony-nak, amikor bemutatott mindent. Amikor bemutatták a God of War-t, kijött a Kojima, a Death Stranding-el, Final Fantasy-tól kezdve mindent, és az ember azt érezte, hogy basszus, hogy így az egész library ott van. A videójátékok mekkája fog rám várni, hogyha ennél a platformnál maradok. És hogyha így nézzük, akkor szerintem a Sony sokkal inkább meg tudta mutatni, hogy mire számíts, mint mondjuk a Microsoft. ugyanezt. És azért itt vannak játékok, amikkel játszanék, és akkor ne felejtsük el, hogy jönni fog a Cyberpunk, ami biztos, hogy jobban fog futni. A Call of Duty-sok már bejelentették, hogy magasabb frame rate lesz, meg valószínűleg ray tracing támogatás. Az Assassin's Creed is aztán bejelentették, hogy most már nem biztos, hogy lokkolt 30 lesz, de ebben nem vagyok biztos. Valami volt, hogy magasabb lesz. A 60-at nem hiszem, hogy megerősítették, talán 50 FPS. Nem tudom, esetben. De valami ilyesmiről volt szó. Tehát azért, hogyha most így panaszkodtunk erre az évre, de hogyha ezek a játékok kijönnek, és ezek még jók is lesznek, akkor ez egy jó, jó év vége lesz, jó november-december, és akkor a Sony-t nézve meg egy jó 2021, mert jó játékok jönnek. Te elképzelhetően tartod azt egyébként, hogy mondjuk a Sony, amit behirdetett, hogy 30 000 forint környékén lesznek a saját játékai, hogy ezt egyébként nem fogja meglépni más is, jelesül mondjuk a Microsoft. Tehát amikor azt mondja, hogy jön a Halo, hát ez is mondjuk legyen akkor 30, mondjuk mire eljutunk addig a pontig, addigra lehet, hogy ez a 30 000 standard lesz az iparban, nem tudom. Hát figyelj, most hogyha Microsoft bejelenti, akkor az nekik tök jó, mert azt mondják, hogy 30 000 forint, de egyébként Game Pass-a 3 000 ér ingyen játszhatod. Most az ingyen tegyük idézőjelbe. Ja, hát úgy, igen, persze. Most Microsoft is egy nehéz kérdés, mert emlékszel, hogy 60-70 euróban került a Gear Tactics, és abban is ilyen balhé volt, mert azért az nem tűnt egy AAA-nek, de ha megveszed a Flight Simulator-t, utána tudom én, 8 000 egy repülőtér hozzá, tehát nem tudom, hogy a Sony ezt hogy gondolta, meg meglátjuk, hogy ez hova fog kifutni, meg mennyire fog számítani, mert ez tényleg csak a saját címeikre vonatkozik, és hogyha a saját címeik jók, akkor esküszöm inkább kivizetek 30 000 forintot egy Last of Us-ért, mint 15 000 forintot egy Rage 2-ért. Ez mennyire lehet szerint? Annyiszor merül fel a Rage 2 példaként, ilyen elrettentő példaként. Nekem is ez szokott eszembe jutni egyeket AAA-ra, amikor így valami el van cseszve. Vagy egy Avengers, ami 22 ezer volt, most akkor inkább kifizetek még 8 ezeret, és végigjátszok egy Last of Us Experience-et. Neked a Deathloop az átjött? Mondd az neked valamit? Mert így néztük többen adás közben is, és így én megmondom őszintén, de nem értem, hogy abból a játékból mit akarnak kihozni. Hát azt ugye az Arkane-nek a Leoni stúdiója csinálja, azért az Arkane jó játékokkal jön, ez egy érdekes próbálkozás, ez egy kisebb csapatuk. A koncepció szerintem érdekes, aztán, hogy majd milyen lesz a játék, ott is egyébként meglepett, ugye, hogy aztán most úgy van bejelent, hogy 20-21 Q2, és elvileg launch cím lett volna, igen. És ugye a Covid miatt eltolták, tehát valószínűleg azért ezen nem több száz ember dolgozik. Úgyhogy hát szerintem az csak egy olyan, hogy lesz ez is. Ez olyan, mint mondjuk a Microsoftnál egy Grounded, vagy nem is tudom milyen címet. Ugye van a Kona, amit hirdettek, hogy majd jön az, hogy azt is eltolták, vagy Kena, egy ilyen indie játék jött volna, ami úgy néz ki, mint az Zelda, ilyen nagyon gyönyörű ray tracing jellegű grafikája. Game Informer címlapon volt ebbe a hónapban, és az is úgy volt, hogy launch cím lesz, aztán azt is kicsit eltolták. Az is jön egyébként PS4-re. Én valahogy nem tudom, az én agyam, aki kizárja ezeket az indie játékokat. Nekem, hogy, nem. Akkor viszont a Microsoft-tól sok infót nem lehet, mert nekik ütöljük van. Ez a probléma egyébként, hogy egy kazal olyan játék van, mit tudom én, megy a rajzolt hosszú ruhás kislány, kergeti a növényeket, meg kergeti a villámot, meg a madarakat, meg, ami kurva jó dolog, szívesen játszottam egy 6 éves gyerekkel, de egyébként engem ez rohadtul nem vesz rá arra, hogy akár egy 25 000 forintos, mit tudom, ezt NES Minit vegyek magamnak használtan miatt. Jó, hogyha nem tudnám, hogy tegnap este a Szívek szállodájára hajtottad álomra a fejed, akkor azt mondtam, hogy igazad van, de én tudom, mert én láttam annak, mondhattad volna egy menő volt. Az mindig jó. Jó, ezt egyszer elmondtam, hogy elhajtottál volna, hogy na hát ilyen ízét nem nézel. Én hallgatok rád. Én tudom, azt látom. Szóval én visszatérve, én látom, hogy nem vagy elégedett, de én azt gondolom, hogy azért elégedett lehetsz. Azért ez egy jobb generációváltás. De nem csak én nem vagyok elégedett. Tehát ki nem elégedett még? Nagyon sokan nem elégedettek egyébként, és nem csak nálunk, hanem nagyon sok helyen. Mondom, az örökségednél is nagyon sok gondol ezzel a kommenteknél. De ugyanez volt a Last of Us-nál, hogy úristen, a játék el lett rontva, és ez szar lesz, azt lesz, és egyelőre minden rekordot megnyit. Hát szerintem egyébként az nagyon, az, így, hogyha messzebbről nézi az ember, és nem ott, amikor benne volt, egyébként, ha megnézed, nagyon-nagyon sok a szkeptikus van mostanában egyébként az iparral szemben. És a AAA azért erre, hogy eléggé intenzíven rádolgozott, és ezzel nem segít az, hogy ellancsol az két platform holder úgy egy konzolt, hogy az egyik egy normális AAA-t nem tud mögé állítani, a másik meg egy remake-en kívül még előhoz egy platformer ügyességi játékot, és ennyi. Hát azért az nem csak egy remake, meg az tényleg egy... Nem. Én nem becsmérelni akarom, tehát szerintem... én is várom, meg imádtam a Shadow of Colossus-t, tehát ezek kurva jó játékok lesznek, de ezekkel nem lancsoltatnék el egy konzolt. A Miles Morales is olyan, hogy nem tudom, láttad, volt Amerikában egy felmérés, ahol az emberek legnagyobb részben ezt a játékot várták. A top 3-ban nem fért bele a CD Projektnek a játéka, a Cyberpunk. Most a Nielsennek ez a szar. Igen, Nielsennek. Ez a brand, a Pókember 15 plusz milliós eladás. Egyelőre ebben a generációban a Sony legsikeresebb AAA címe, ami a saját fejlesztés. Brutál siker lesz. Jobban fog valamivel kinézni, jó fog futni. Ha valaki Xbox-ról vált, akkor meg tudja venni a teljes csomagot, és végigjátszik egy 40 órás tök jó nyitott világú szuperhős játékot, aminek ez a 3 perce egyébként, amit tegnap bemutattak, többet ért, mint a teljes Avengers játék összességében. Pont ugyanez, ez több helyről elhangzott egyébként, nálunk is, de az... Dinamikusabb volt, élvezetesebbnek tűnt, megrendezettebbnek tűnt, ilyen bedesszebb volt, képregényesebb volt, tehát, hogy így mindaz, ami hiányzott abból a játékból, az itt volt egy csokorban. Nyilván ez nem egy űrült nagy next-gen játék, de szerintem arra, hogy ez így launchkor elinduljon, és ugye vegyük még tényleg ide a Covidot, mert ki tudja, ha nincs Covid, akkor lehet, hogy most arról beszélünk, hogy jön a Horizon. Uh-huh. Szerinted az már kész van annyira? Nem tudom, mert nem mutatták meg, de annó, amikor szó volt még tavaly, hogy jönnek az új generációk, akkor van pár ismerősöm, aki dolgozott DevKit-eken, stb., és ők mondták, hogy ők úgy tudják, hogy ez egy ilyen launch windows játék, és azért, amit bemutattak belőle, abból azért több látszott, mint a Fable-ből, ami egy render videó volt. Ez elég gyorsan vágott valami volt, úgyhogy nagyon nem... Hát igen, de legalább in-game volt, vagy engine által generált volt, tehát nem úgy volt in-game, hogy ott játszottak vele. Simán el tudom képzelni, hát azért most hirtelen húztak a kalapból egy Final Fantasy-t is, amiről eddig szó nem volt. Uh-huh. Én szerintem a Sony ezt most sokkal tudatosabban csinálja, hogyha ezt megtudja... Nekem kicsit a Switch emlékeztet ez a rajt, hogy ott is volt egy jó játék, most nem várjunk Zelda minőségben, mert a Zelda tényleg egy ilyen talán megismételhetetlen sikerű launch cím volt így az elmúlt, nem tudom, 15-20 évet. Sok szempontból példátlan volt. Megnéz, vagy visszatekintve, de azért ott is az volt, hogy emlékszel, kijött, és aztán utána 3 hónap múlva jött egy Mario Kart remastered, aztán jött egy Splatoon, aztán évvégén jött a Mario Odyssey, és ezzel olyan szépen fölépült az egész, és olyan jó pályát vett a konzol, hogy azóta is megállíthatatlan, olyannyira, hogy sok elemző szerint ezt az idei év december, november, december is a Switch fogja megnyerni, és gondolj bele, hogy egy 4 éves hardware nagy eséllyel, most nyilván a készlethiánynak köszönhetően is, de még mindig tulajdonképpen a saját rekordjait döntögeti, tehát nem azt látod, hogy launch, és akkor itt szépen lemegy, hanem hogy megy, és még mindig az egyik legkeresettebb konzol. Ugye a Covid erre nekik nagy segítség volt, mert az Animal Crossing az pont egy ilyen Covid játék. Úgyhogy én azt látom a Sony-nál is, hogy most elindulnak egy Demon's Souls-szal, jön egy Ratchet valamikor így a launch környékén, meg elindul a Miles Morales, amivel azért szerintem sokan fognak játszani, és aztán jönnek majd azok az indie játékok, amik azért tényleg jók, aztán majd valamikor jönni fog egy God of War, jó esélye jövőre, jön a Horizon, jó esélye jövőre. Hát reméljük. És aztán ki tudja még, hogy mi van a tarsolyban. Tehát én, azért ebben én látok egy ilyen ígéret. Ugye minden évben úgy mondjuk, hogy majd a jövő év jó lesz. Most úgy tűnik, hogy a jövő év nagyon jó lesz. Hát ennél egyébként lassan ott tartok, hogy 2020-nál csak jobb lehet. Én tavaly is azt mondtam, hogy ez az év az botrányos volt, de... De az év vége azért behúzza magát. Azért most persze, hát ki az Untitled Goose Game, én imádtam. Na, például. De idén azért még jön majd egy AC, ami majd olyan lesz, amilyen, ugye jön az új, a Gods & Monsters, amit ugye át kell nevezni, nem is tudom mire. Megint nem emlékszem, Immortals Phoenix Rising. Immortals Phoenix Rising. De ezt mondjuk már, miért keresztelték el. De szerintem mindenki tudja, mert ugye szerintem, de szerintem most lehozták. Ugye a Monsterrel nem akartak bajba kerülni az energiaitalgyártóval, és inkább nem mentek bele egy perbe. De milyen jogvédett a szörny kifejezés nemzetközi? Mindenki azt mondja, hogy valószínűleg megnyerte volna a Ubisoft a pert, de hogyha a per nem zárul le a launchig, akkor azzal a címmel te nem adhatod ki. És az utolsó pillanatban azért szerett volna minden egyesítéstől tulajdonképpen jót átnevezni, meg borítókat gyártani. Ez nem lehet, hogy valaki egyszerűen csak betrollkodott a Coca-Cola elkezdett betrollkodni? Ugye a OneDrive az régen SkyDrive volt, és ott meg a Sky csatorna perelte a Microsoftot, és ők is inkább azt mondták, hogy ezzel most fölösleges szarakodni, mert lehet, hogy 6 hónapig pereskednek, és inkább átnevezik. És itt is szerintem ez volt az egyszerűbb megoldás, még akkor is, ha lehet, hogy megnyerték volna. Egyébként nekem a Gods & Monsters cím jobban tetszett, de lényegtelen, mert a kineknél ugye a Natal volt a munkacím, és az is mindenkinek jobban tetszett, és a kinek tettől még sikeres lett. Úgyhogy azért lesznek még idén jó játékok. Tehát... Kicsit padlón vagyok még ettől, amit mondtál, hogy képes, hogy képes valaki a Monster miatt duzzogni. Pont utána akkor néztem. Kaptak egy e-mailt, akkor azt megvizsgálta a jogi osztály, és akkor elmondták, hogy figyelj, az történt, hogy ezt valószínűleg meg fogjuk nyerni, de ha nagyon beleállnak, akkor elhúzódhat februárig a dolog, de hát december 3-án megjelenik a játék. A 2 hétre, vagy 3 hétre az új Assassin's Creed, és egy hétre a Cyberpunk után. Végülis lehet, hogy nem is lenne baj, ha elhalasztanánk februárig, de december 3-a ebből a szempontból kétséges lehet, és nekik ez így nem éri. Olyan, mint lett volna, hogy egy ügyvédbojtár, akit azzal szopadtak, hogy keressen magának egy ügyet, talált egyet, és elkezdtek ezzel szórakozni. Biztos sok ilyen van egyébként, amiről nem tudunk. Figyelni fogom egyiket a játék átnevezéseket. Nem tudom, minden kicsit szkeptikus vagyok ezzel, és tippeljük egyébként most magunkban, szerintem melyik fog jobban fogyni? Szerintem nincs kérdés. A PlayStation-en belül a lemezes, vagy mondjuk a digitál? Hát figyelj, most egyébként erről akartam is beszélni veled, hogy ugye amikor megjelent ugye ez, hogy 30 000 forint lesz egy a PlayStation saját AAA címei, akkor egy csomóan még külföldön is hirtelen a All Digital helyett a lemezes verzió mellé pártoltak. Hogy? Mert tudsz használt játékozni. És a használt játék piac, uh-huh. Ez egy iszonyatos nagy second hand piac, egyébként Magyarországon is. És akkor a 30 000 forintos játékot használtan lehet, hogy meg fogod venni 20-ért, meg el tudod adni, és ki tudod cserélni. Tehát, hogy az, ami eddig esetleg rutin volt, hogy most 20 000 forint kifizettem, és letöltöm digitálisan játszom, lehet, hogy azt fogja mondani, hogy figyelj, megveszem 30-ért, végigjátszom, eladom 20 000-ért, vagy 18-ért, ráköltök még 12-t, megveszem a következő játékot, de közben a következő gémre meg fogja venni a használtat. Emiatt egy csomóan, ugye ez is csak ugye internet, hogy azt vették észre a resellerek, hogy átpártoltak a lemezes verzió mellé, pont a Used Games miatt. De ez nem egy tökön szúrás, hiszen arra megint csak vannak statok, hogy a digitális eladásokon sokkal nagyobb marzsot realizál a Sony, vagy akár a Microsoft, hát nézd, mint a fizikai. Ebben van marzs. Nem azt mondom, hogy nincs, hanem azt mondja, hogy a digitálisnál sokkal, mert ugye érben nem kell a sztorra hoztani. Ezt lehet mesterségesen is megváltoztatni, mert hirtelen szólda út a lemezes verzió, és akkor csak digitális veszel. Mm. Egyébként sokan azt mondják, hogy azért lett egyébként aránylag olcsó az old digital verzió, amit most ilyen 150 körül megkapsz, ami azért ilyen 45 000 forinttal olcsóbb, mint a Series X, ami azért sok pénz, de igazából, ha belegondolsz, egy játékára, vagy már másfél sem. Tehát ez nekik vissza fog jönni a második digitális vásárláson, az árkülönbözet. Egyébként én azt gondolom, hogy ugye van ez a, amikor egymás között a játékosok megoszthatják a gépet, és akkor ha én letöltöm, te is játszod, és ha te letöltöd, akkor én is játszhatok. Tehát én most azt gondolom, hogy egyébként ez a digitális cucc, hogyha most így együtt megveszegetjük a játékokat, és neked 15 000 forintotba kerül meg nekem is, és jó címek lesznek, akkor bőven elég egy old digital verzió is, aránylag olcsó. Ez egy másik érdekes dolog ebben a generációváltásnál, ugyanis ugye 2 konzollal fog elrajtolni a PlayStation, és 3 konzollal fog elrajtolni minden igaz az Xbox. Hát azért ez még nevetkészpénz. Hát a V-ről már képek is vannak, meg mindenféle átlag, ami slide-ról lefotóztak, ami aztán lehet kamulni, nem tudom. Azért te a szélszben eléggé otthon vagy, azt mondják. Hát régen foglalkoztam sokat vele, de hogy miért van szükség 3 konzolra? Egyrészt meg, hogy mi a realitása mondjuk így folyamat szintjén annak, hogy 3 konzollal rajtolsz el? Hát most egyelőre 2-ről beszélünk, de az Xbox, feltételezzük, hogy lesz 3. Azon túlmenően mindenkit, tehát egyenként minden létező korcsoportot betargetez, és mindenkinek gyártasz egy testre szabott konzolt. Tehát ennek egyébként van realitása, vagy igazából ez úgy hülyeség, ahogy van, hiszen eddig ilyen sem volt. Hát most így, hogy kiderült, hogy a Series S azért nem egy bivajgép, ezért akár lehet realitása egy lemez nélküli 150 000 forint körüli Series X teljesítményű gépnek. Ezzel csak az egyetlen probléma, hogyha mondjuk a PlayStation megint nagyon-nagyon jól fog menni. Amire van esély. Amire azért nagyon nagy esély van, mert még azok a legszkeptikusabb beslések szerint is meg fogja nagyon verni a Sony a Microsoftot. Mert a Game Pass azért jelen pillanatban még nem akkora erő, de lehet, hogy 5 év múlva, vagy ha fölépül, akkor az lesz, de erre egyébként majd a Sony reagálhat a saját szolgáltatásával akar. Szóval, hogyha esetleg úgy alakul, hogy a retailerekben 10 emberből 6 PlayStation-t fog keresni az elkövetkezendő években, akkor 3 polc helyett nagyon nehéz lesz kiszorítani 3 különböző Xboxnak, mert minek állott három, amikor a háromból mondjuk kettő egyáltalán nem fogy, vagy egy nem fogy. Most nyilván ezeket a polcéket meg lehet venni, tehát a Microsoft, ha akar, akkor kifizeti a, mit tudom, a Walmartban a nem tudom, két raklapnyi területet, és azt sok, amit akar, de egyelőre nekem ez is soknak tűnik. Értelme így, hogy az S nem erős, lehet. Mert neki most nagyon nincs alternatívája, ha neked nincs 200 000 forint körüli pénzedben, még ha veszel hozzá még egy játékot is, akkor vagy nem veszel konzolt, vagy veszel egy aránylag gyenge konzolt. Aha. Míg a Sonynál azért, ha megveszed az old digital verziót, és legrosszabb esetben ingyen játszol a PlayStation Plus előfizetésedére az előző generáció legjobb játékaival, és nagy nehezen néha kifizetsz egy 24-től 30 000 forint értékű AAA-t, amiben ha jó esetben nem csalódsz, de ahhoz nem lesz szükséged. Lehet, hogy 150 ezer fontot hagytál ott, nem pedig 185 ezeret. Tehát, hogy ez számíthat. Ha ez tényleg igaz, és tényleg van egy véd. De ha van, akkor miért nem jelentették be mind a hármat? Most miért kell erre várni, hogy ho-ho, van még egy... Ez megint ugyanaz, hogy voltak a sók, és a konkrétokat azoknak egy sajtókommunikációból írott formában tudtuk meg a Micronál. Volna még két kérdésem hozzád igazából a vége felé közeledve. Az egyik az, hogy mennyire a realitása annak szerinted, hogyha kijön a Series X, és ki fog jönni a PlayStation 5, és mondjuk tényleg az valósul meg, amit egyébként több elemző mond, hogy nagyobb lesz a PlayStation 5 tábora, mint a Series X-é, és mondjuk... Ezt szerintem borítékolhatjuk. Oké, akkor ez lesz. Ez már egy olló. Telnek múlnak a hónapok, és mondjuk, hogy nagyon-nagyon ügyesek a 343-nél a srácok, és összelapátolják év végére a Halo-t, 2021 végére. Azt szerinted abban a felhozata, és megint legyünk optimisták, ki fog jönni jövőre a God of War, ki fog jönni jövőre a, ezt akartam mondani, a Horizon. Szerinted ezt az ollót ez képes lesz zárni, vagy pedig itt már egy akkora távolságról beszélünk, ahol igazából már nem lehet érdemben változtatni semmit? Ugye pont mondtad a chatben, hogy a Sony-nak a sajtótájékoztatóját, vagy az összes eddig bejelentését egy portfóliónak veszed. Azért ez egy elég erős portfólió, hogyha megnézed. Most, hogy a Microsoft jövő év végig milyen portfóliót tud összeállítani, az nagy kérdés. Hogyha portfólióban csak egy Halo van, akkor semmi esélye nincs arra, hogy jövő év végén, amikor karácsonykor választani kell egy szülőnek, vagy egy gamernek, és akkor azt kell mondani, hogy fia, itt van ez a Halo, vagy... Egyébként itt most már leárazva kapsz egy Miles Morales-t, egy Demon's Souls-t, egy Horizon 2-t, mondjuk talán fulláron meg, egyébként most ellancsoltuk a God of War-t. Azt mondanám, hogy jaj, akkor én viszem ezt a Halo-s csomagot, mert egyébként majd jövőre jön még valami. Akkor nem. Ez most lett volna jó, hogy egy kezdő lendületet adjon szerintem a Microsoftnak. De hát nyilván meglátjuk. Tehát ha a Microsoft ezt komolyan veszi, akkor a jövő évben be kell, hogy árazza a következő éveit, és meg kell mutatni a játékosainak, hogy mire számíthatnak. A Game Pass-t azt lehet szajkózni, hogy olcsó és van, és most ez a játék kerül be meg az a játék, de ettől függetlenül a zászlóra fel kell tűzni ilyen Halo szintű játékokat, most bízunk abban, hogy a Halo jó lesz. Mert a Sony ezt teszi, a Nintendo ezt teszi, a Sony sikeres, a Nintendo sikeres. Engem ami még érdekel, hogy ez, ami ugye volt az előző generációban, az a sebességkülönbségek, illetve a töltési idő különbségek, ez most hogy fog lecsapódni így a community-ben, hogy megint ilyen resolution gétek lesznek, és mindenki azon fog pörögni, hogy az enyém az 1440-ről skálálsz föl, az enyém meg ennyiről. Senkit nem érdekel. Ha Digital Foundry nem lenne, azt se tudnák, hogy mi a különbség. Sajnod az upscale 4K-ról nem tudna senki. Igen, de a töltési időkben lehet egy annyira könnyen és jó vizualizálható különbség, ami akár még üthet nagyobbat is, tehát, hogy én már a Sekiro-ban meghaltam, mire te Xboxos még be se töltötted, tehát, hogy erre kíváncsi leszek, hogy ez tényleg mit jelent, mert a Microsoft most bemutatta, hogy nagyjából mennyivel gyorsabban tölt. Van ez a Velocity Architecture, vagy mi a ószar, ami be van integrálva, ami gyorsítja az SSD működését, valamilyen hülyeség. Igen, de a Sony az ilyen 1-2 másodpercekről beszél, a Microsoft meg így jól látszik, ilyen 15-20 másodpercekről beszélünk, ami nyilván jobb, mint a nem beszélünk, amit mutattak. Úgyhogy nagyon kíváncsi ezek mondjuk, hogy a Fondrinál most elmegy abba az irányba, hogy nem tudom, az AC Odyssey, vagy nem Odyssey, mi lesz most a címe? Valhalla. Valhalla. Az Xboxon 30 másodperc, PlayStation 13, és akkor ezen fogja pörögni a community, hogy na, ez nekem 13. Ez számomra egy ilyen inkább érdekesség, nem feltétlen egy nagy kérdés, de úgy érdekel, hogy ez erre rápattan-e úgy a tech meg a community. Ha a Game Pass selling point szerint mennyi idő kell, hogy ez kiderüljön? Hát nézd, most folyamatosan tornázzák fel az install base-t, most már ugye 10 millióról is beszéltek, de ugye látjuk, hogy most ezek nagyjából ilyen 1-2-3-5 eurós dílekből jönnek össze, tehát ez azért még nem reprezentatív, mert ennyi pénzért ki az a hülye, aki lemondja. Nézd, ez az a baj, hogy nem merek satszolni, mert nem nagyon láttunk még ilyen modellt. Nem nagyon, és most ott a Netflix, aminek most jól jött a Covid, de ugye mondtad, hogy még veszteséges. Azért az még egyelőre nem látszik, hogy a Game Pass az egy ilyen őrületeset lökött volna az Xboxon, de ha ebben a generációban már ugye megvalósuló magasabb árpontú játékok megjelenése, az például tényleg ennek a malmára hajthatja a vizet, és itt most ne is a Sonyról beszéljünk, mert ők tényleg brutál jó játékokkal jönnek, és valószínűleg meg fogja érni az a plusz x ezer forint, de egyébként tényleg 30 ezer forint az utások, de azért most gondolj bele, hogy egy jövőre egy FIFA, egy Dirt, vagy már idén egy AC 24 ezer forint. Ez ugyanannyiba fog kerülni minden gépen, hogy az embereknél ez a küszöb, ez átmegy gondolkodás nélkül, vagy ha nem megy át, akkor hány százaléknál üti meg, vagy rántja meg a vészcsengőt, vagy kongatja meg a vészcsengőt annyira, hogy azt mondja, hogy hát én inkább platformot váltok, mert Xboxon ezt megoldom 3000 forintból, jó, hát lehet, hogy várnom kell egy évet. Illetve még amiről nem beszéltünk, hogy ki tudja, hogy a Sony mellett ugye a Ubisoft, stb. Milyen esetleg saját megoldásra akarnak megjelenni mondjuk ebben a generációban, ami mondjuk hasonló havidíjas. Szerinted ezek életképesek? Csak azért mondom, az Activision, az Electronic Arts, az most nevezte át ugye az Origin-t, és igazából annyit tökölnek vele, mert kitolták a saját játékaikat Steamre, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy az EA-nek ez a fajta megoldása Origin szinten ez nem működik. Őszintén meg lennék lefe, ha a Bethesdáig működne, mert szerintem az sem normális, aki előfizet arra a szolgáltatásra. Bocsánat, ha valakinek belegázolt a lelkébe. A Ubié még úgy érthető, de szerintem ők de is... De konzolokon többet... még nincs. Ott nincs, de ott is több értelme lenne, hogyha már meglevő library-be építenék be, akár mondjuk a PlayStation Store-ba, egy akció keretében, vagy mondjuk a Game Pass-be, ugye a Micronál. Nem tudom elképzelni, hogy a gaming világban mondjuk működne az, ami egyiket a filmeknél nem. Tehát ugye az amerikai piacon is megpüszkölnek, hogy minden szarra elő kell fizetni a Netflix-től a Disney Plus-on át az Apple Plus-ig. Hát igen, ez is sok, mert ugye régen megoldottad a havi rezsidet x ezer forintból, most meg csak ezekből 3-4 ezer forintokból jön ki, sokkal több havi kiadás, mint amit mondjuk régen fizettél, mondjuk csak egy internetért. Nem tudom, az ilyen jó lenne, hogyha most már csinálna jó játékokat is, mert ugye most minden játékokkal buknak. Ha nincs az a Star Wars játék, ami most is néha top listás, ugye, ami tavaly megjelent a Fallen Order, akkor nem is tudom, hol tartanának. Egyébként a Madden Gate ellenére még mindig az egyik idei év egyik legsikeresebb játéka. Tehát, hogy a usereket még megveszik, itt a kérdés, hogy a következőt megveszi. Ez sokat elárul a piacról azért, nem? Hát, fia, imádják az amerikai focit, nincs alternatíva. Bár egyébként megint csak azt mondom, hogy egy ekkora botrány után nem most fogják látni az emberek, hogy mi a probléma, hanem a következő Madden eladásoknál fog ez majd realizálódni, hogy abba fektetnek-e energiát. Mert ez már elment ez a hajó, most már ez nincsen baj, hanem hogy azok, akik most csalódtak, azok megint... Ja, hát jó Maddent kell csinálni. Egyébként nem tudom, mi történhetett, mert azért a Maddenek már egy több évtizede futósorozat. Ilyen bukosan szerintem akkor se jött ki, mikor még megjelent Sega Mega Drive-ra. Tehát én nem tudom. Nekem erre egy gonosz hipotézis sem van, de ezzel nem akarok téged fárasztani. Viszont még egy apróság egyébként, és akkor ezzel lehet, hogy így zárnám is ezt a mostani podcastet, de menjünk egy kicsit előre. Ugye a Micronál nem ritka az, hogyha nem fut valami, akkor gyakorlatilag így se szó, se beszél, egyszer lelövik a projektet. Ezt megcsinálták a telefonjuknál, ezt megcsinálták a mixernél, és a kérdésem az az, hogy tegyük fel, hogy ez az olló, amiről beszéltem az előbb, ez nyílni fog. Mire eljutnánk addig, hogy változtassanak ezen az egészen a Halo-val, addigra már akkor lesz a PlayStation-os bázis, hogy azt nem tudják érdemben megrengetni, ahogyan te mondtad, nem fognak tudni onnan embert elhappolni, mert aki váltani akar, és közel az első hullámban, az mindenképpen fog venni egy konzolt. Tegyük hozzá, hogy azért hangosan gondolkodunk, tehát nem biztos, hogy így lesz, de... Nyilván ez nem egy kőbevésett valami, később is lesznek other side-ok, hogy alakul a piac, erről beszélni fogunk. Mi van akkor, ha úgy alakul a piac, hogy igazából a Game Pass sem hozza a várt számokat, a Halo még nem jelent meg, de a piac már úgy néz ki, hogy döntött. Mi van akkor, hogyha a Micro két év múlva, 2022-ben azt mondja, hogy igazából ő nem szarakodna tovább az Xbox-szal. Te ezt a fajta kifutást, ezt egy valós forgatókönyvnek látod, vagy inkább egy túlzásnak? Nézd, el tudod képzelni, már ezt megcsinálja? Az egy üzleti alapon működik, bármit el lehet azért képzelni. Hát jó, a Sony is, vagy a többi is, csak igazából... Én most azt gondolom, hogy ezt a generációt megpróbálják végigvinni, és megpróbálják ezt a saját új modellt sikerre vinni, mert megtehetik. Tehát ugye még a Sony-nál a legfontosabb platform jelenleg a PlayStation, ugye a Sony Globalt, ha nézzük. A Microsoftnál ez meg nem, most itt nagyon leegyszerűsítve jó van, játszatok. Nyilván ennél azért nagyobb üzletről van szó. Persze. Hogyha ezekben a szolgáltatásokban, mert ugye azt, erről már többször beszéltünk, hogy azért ők főleg szolgáltatásokban gondolkodnak, ami egy havi fix bevételt jelent, nem pedig egy adhok megjelenéshez kötött hirtelen píket, aztán utána ki tudja, hogy miből jön a royalty. Még az is lehet, hogy azt mondják, hogy figyelj, ez így végül is elketyeg. De azt is simán látom kézen, hogy azt mondják, hogy jó, hát elég volt ebből, és akkor vágjuk el. Nyilván sokkal nehezebb lesz elvágni, mint egy Windows Phone, mert azért itt lesznek emberek, akinek van a gépeik, library-ük online, ami most nem biztos, hogy érdemes csak úgy elvágnod, mert azért rögtön jönne a népharag. De figyelj, én abban bízom, hogy azért ez a modell lesz, sikeres lesz, és ha másra nem, arra jó lesz, hogy egy hasonló szolgáltatás mindenki ilyen minőségén vagy ilyen szinten elindít, mert azért most képzeld el ezt a Game Pass-t mondjuk egy PlayStation-ön, ahol azért van iszonyatos nagy saját jó minőségű AAA felhozatal, ami bekerülhetne ebbe, és ha te most egy új belépő lennél, mert mondjuk a kisgyereked lenne, és benne kapni egy új gépet, és azt mondanád, hogy itt van, és akkor rögtön God of War, Last of Us, stb. Tehát azért az nem egy rossz. Tehát ebből a szempontból egyébként azt mondom, hogy a Microsoft ebben a generációban végre csinált olyan dolgot, ami jó. Független attól, hogy azért sok olyan dolgot csinált, ami nekem nem volt szimpatikus, ahogy a csapatoktól megvált az előző generációban, ahogy ebben a generációban kereste az útját, és hónapról hónapra képes volt változtatni az addig szénnék kürtölt marketing stratégiáján. Azt hallottad, hogy a Bungie-t vissza akarták elvásárolni. De a Bungie rögtön tagadta is. Hát csak annyit mondtak, hogy nem igaz. Hát, de hogy mi nem igaz, hogy konkrétan csak pár részlet nem igaz, vagy az egész nem igaz? Hát nem tudom. Elképzelhető, hogy meg akarták, de igazából sok jelentősége nincs. De legalább csináltak egy tök jó kontrollert a mozgás korlátozottak számára. Nekem az egy nagyon nagy pluszpont volt. Megcsinálták a Game Pass-t, ami azért jól működik. Csináltak egy tök jó hardvert, mert az Xbox One is egy nagyon jó hardver volt. De arra ez nem volt elég, hogy ugyanabban a fényükben tündököljenek, mint az előző 360-as érában, vagy az Xbox az előző érában. És amiről az elején beszéltünk, én még most se érzem azt, hogy ez így elég lenne ahhoz, hogy ezen a keréken fordítsanak egy nagyot. És csak azért, mert nagyon nagy a különbség egyelőre. Tehát nekik szerintem, hogyha a következő generációt most így nagyon, én legyek a pessimista, de hogyha fele-felére, tehát úgy kihozzák, hogy fele annyit eladnak, mint a PlayStation a következő generációból. A fele annyit, vagy pedig ugyanannyit? A fele annyit. Tehát, hogy mondjuk elad a PlayStation 100 millió konzolt, ők meg eladnak 50-et. Szerintem azzal most így sokan kibékülnének, hogyha 120-hoz 60-at, ugye most olyan 40 és 50 között mozognak, ugye nem tudjuk, és nem is fogjuk talán máshol megtudni, sőt szerintem ezután már csak azt fogjuk hallani, hogy hány új Game Pass elővizetőnk volt, hányszor pörgették meg a Sea of Thieves-ben a hajókereket, stb. De igen, éppen az is benne, hogy azt mondják, hogy jó, hát most ebből elég volt. Még egy apróság. Szerintem egyébként, de esély nyilván van rá. Még egy dolog felmerült bennem, hogy folyamatosan jönnek ezek a gondolatok, hogy szerintem mennyiben tudható be mondjuk az Xbox körüli állapot annak, hogy mennyire nincsenek játékok, és mennyire annak, hogy magában a brandben történt egy olyan szintű csalódás, ami távol tartja tőle az embereket. És nem légbe kiáltott dolog, tehát ugye szoktunk szörnyűködni, mondjuk ezt így egy-egy előadás után, vagy show után, hogy a YouTube-on lévő videó megnyitások milyen mérhetetlenül alacsonyak, és hogy vannak Nintendo Direct adások, látszólag jelentéktelen Direct adások, amiknek a nézettsége köröket ver egy-egy fontosabb, fajsúlyosabb Xbox előadásra. Uh-huh. És akkor nem beszéltünk a like-dislike arányokról. Ami azért nem feltétlenül a játékoknak szól szerintem. Tehát az, hogy meg sem nyitják ezeket a videókat, azt nehéz azt mondani, hogy nem tetszik nekik a játék, hiszen az legalább látni kéne. Figyelj, azért egy brandnek így a abszolút felépítés nagyon sok mindentől függ. Ezért a Nintendónak is voltak mélypontjai, tehát ha a Wii U-nál, ha megszakadtak, se tudták áttörni a határt, tehát ilyen nagyon-nagyon keveset adtak el. Még a szerintem a legpesszimistabb beszéléseknek a felét se sikerült eladniuk. Ugye az előző, amikor a Microsoft sikeres volt, akkor ha belegondolsz, akkor minden tévésorozatban felbukkant egy Xbox. A Transformers-ben Xbox volt, stb. Most ezt a szerepet átvette a PlayStation. A szívek is van Xbox. Na, igen, mert akkor volt egy ilyen brandépítés, ami több. Tehát valahogy így bekúszott a tudatodba akkor, és hogyha esetleg nem tudtad, hogy ez mi, és olyan emberek is találkoztak a brandel, meg a hardware-rel, akik nem feltétlenül tudták, hogy miről van szó. Ezt a szerepet most átvette a Sony. Sorozatokba főleg PlayStation-ök vannak. Szóval én azt gondolom, hogy ezt a brendet vissza lehet egyébként építeni. Sok idő, energia, de ehhez szerintem szükség van olyan címekre, amik megszemélyesítik, amik jók, amik tényleg élményeket, meg emlékeket adnak, mint a Last of Us, vagy mint egy sorolható. Jó, konkrétan belekérdezek, te látsz ilyen stúdiót a Microsoftnál, aki egy ilyet össze tud rakni? Már azért legyen őszinték, hogy a 3Force, tehát felreppent ez a pletyka, hogy a Bungie-t fel fogják vásárolni, hogy ha ez igaz, akkor azt jelenti, hogy a Micro már nem bízik abban, hogy a 3Force össze tud rakni egy decens Halo-t. A Gears mögül már lelépett a Ferguson, a Rare nem valószínű, hogy össze fog tudni rakni bármilyen értelmes játékot, ezt nagyjából látjuk, most pedig igazából coming out-olok ezekkel az érzelmekkel. Hát, hogy ott van most az új stúdiójuk is. Van egy új stúdió, az Initiative, erről nem tudunk gyakorlatilag lópikulát sem. A Törtem... Hát a Perfect Darkot fejlesztenek. Állítólag, hát ez kurvára kell. Ugye most csinálják a Fable-t, az Underground, vagy ki csinálják? Playground, köszönöm, a Playgroundosok. A Törtem meg most újra tanulja a Forzát, nem tudom, mi történt velük, hogy a két évente Forzát csinálunk, ütemet azt nem tudják tartani. Emellett, nem tudom, tehát látsz egy olyan stúdiót, ami szignifikáns változást tud hozni a Micro életében? Most így az, hogy hezitálok, az már egy probléma. Olyat látok, tehát szerintem ezek közül a stúdiók között sokan képesek arra, hogy lépjenek egy szintet, mint ahogy senki sem gondolta a Guerrilláról, hogy Horizon szintű játékot össze tud rakni. Senki se gondolta az Insomniákról, hogy összerak egy ilyen pókembert. Tehát szerintem vannak a Microsoftnak tehetséges stúdiói, közel se annyi, mint a Sony-nak, és egyenlőre közel sem mozognak olyan szinten, mint a Sony. Nyilván a Turn-ten a maga műfajában azért ilyen non plus ultra. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a Playground Games az hogy tud a komfortzónájából kilépni. Ugye ott van a Coalition, akik a Gears-es csapat, ők is, hogyha paradigmaváltáson ment volna keresztül a Gears, és nem próbáltak volna meg ugyanazt kicsit másképp eladni, akkor jó lett volna. Én így reményt látok, de olyan stúdiót, akire most így ráböknék, és azt mondanám, hogy ő biztos, hogy fog csinálni egy Last of Us szintű játékot, olyan én nem érzek, hogy lenne. Hát akkor meglátjuk, hogy a következő időkben mik jönnek. Le kell zárnunk gyorsan ezt a podcastet, mert közben jelezték, a technikai problémák vannak. Miért a pofánkba robban az objektív. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és kicsit más megvilágításba helyezted azt, amit itt többen látunk. Nagyrészt ti szavaitokat próbáltam tolmácsolni, mert összeakad a nyelvem így az egésznek a végére, ezért elnézést, viszont így a negyedik Other Side után nem tudom, hogy legközelebb mikor fogunk tudni erről érdemben beszélni. Legközelebb akkor, hogyha már látjuk az eladásokat, mit szólsz hozzá. Ja, úgy meg szerintem kéne egyet mindenképpen év végén. Hát akkor már nagyjából látjuk az eladásokat. Igen, meg igazából még csak zárásként én mondod, hogy amit szerintem idén fogunk látni, az nem biztos, hogy a reális kép, mert a gyártási kapacitásbeli problémák, stb. Ez mind torzíthat. Hát ha év végén a polcokon maradnak az Xboxok, az gond. Meglátjuk, drukkoljunk, hogy ne így legyen, és legyen rendes konkurenciája a PlayStation-nek. Sziasztok! Sziasztok! Baszki, azt akartam még elmondani.